Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Almanya'dan telefon ediyorum. Efendim, Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri her türlü mübareklikten, kutsallıktan, bereketten, rahmetten, nimetten cümlenizi azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Rahmetine gark etsin, nimetlerine mazhar eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Efendim, Amerika'yı gezip Almanya'ya geldim. Efendim, Amerika tabii çok geniş bir ülke. Efendim, uçsuz bucaksız küçük bir kısmını gezebildim. Oradaki kardeşlerimi ziyaret etmiş oldum. Kotku Vakfı kuranları tebrik etmiş oldum. Ama yetmedi. Yani bir ay gibi bir zaman kesinlikle kafi değil. İşimiz olmasaydı orada daha aylarca kalmak lazımdı. Çok önemli bir ülke, çok büyük bir ülke ve bizim hiç ihmal etmememiz gereken bir ülke diye düşünüyorum. Almanya'ya geldik. Almanya ile Amerika arasında çok bariz farklar var. Burada hayat biraz daha böyle katı kurallarla yürüyor. Amerika daha rahat. Arkadaşlarla da konuştuk, Amerika'yı gören arkadaşlarla. Onların da kanaati aynı. Gerçekten bir rahatlık ve genişlik var her yönden. Hürriyetlerde de bir daha samimilik ve efendim çalışmalarda bir imkan fazlalığı var Amerika'da. Tabii kimsenin ihmal etmemesi lazım. Avrupa'da bariz bir şekilde özellikle Almanya'da dindarca fikirler önde görünüyor bize. Efendim, zaten Amerika'da da Avrupa'da da etrafımıza baktığımız zaman şehirlerde, seyahatlerimizde her tarafta efendim dini eserler efendim ve toplumun yaşamında dinin etkisini görüyoruz. Efendim, dini bayramlar, dini töreler, dini adetler gece gündüz halkın böyle kilisenin sevk ettiği şeylerle, merasimlerle, çalışmalarla meşgul olduğu çok kesin olarak görülüyor. Efendim, her tarafta kilisenin malı, mülkü, binaları, hastaneleri, okulları var. Ve çok kesin olarak anlaşılıyor, dinine dönüş var Avrupa'da. Yani dinin için bir şeyler yapmak isteyen insanların bir aşırı gayreti var. Bu Avrupa Birliği de zaten söyleniyordu. Efendim, bir Hristiyan birliğidir diye. Bu duygular çok kesin olarak görülüyor. Adenauer'ın papaz okulundan yetişmiş, uygulamada da papazlık yapan bir kimse olduğunu buradaki arkadaşlar söylemişti. Helmut Kohl'un da aynı şekilde efendim bir papaz okulunu bitirdiği biliniyor. Ve çalışmaların da böyle dini duygularla yapıldığı kesin olarak görülüyor. Temeldeki yani insanların ülkülerine, efendim düşüncelerine, gayelerine kaynaklık teşkil eden temel duygunun onlar olduğu, yetişme tarzı, dindarlık, efendim Hristiyanlık olduğu anlaşılıyor. Bizi de istemedikleri gazetelerden, siyasi çalışmalardan, temaslardan efendim görülüyor. Doğuya doğru geldikçe Sırplarda, efendim Yunanlılarda Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı fazlalaşıyor efendim ve sertleşiyor. Bunu da çok net olarak görüyoruz. Yani iyi duygularla kendisine yaklaşan insanları bile taşlayabiliyorlar. Efendim onları dahi kabul edemiyorlar. Biz de kabul etmiyoruz. O kadar aşırı efendim tavizi. Onlar da bu kadar taviz verdikleri halde efendim kabul edemiyorlar. Yani doğuya doğru yaklaştıkça Balkanlarda bu sertlik artıyor. Avrupa biraz daha hürriyetleri hazmetmiş olduğundan görünmüyor ama temelde halkı tanıdığınız zaman, konuştuğunuz zaman onu anlıyorsunuz. Kendileri için sağladıkları hürriyetler dolayısıyla aralarında hür yaşayabiliyorsunuz. Fakat imkan bulsalar o hürriyetleri kısıtlıyorlar bizler için. Mesela çocuklarla ilgili efendim kararları, çocukların vizeyle gelmesiyle ilgili kararlar, Almanya'da Türklerin efendim artmaması için alınan tedbirler, efendim gazetelerde bugünlerde konuşulan hususlar bunlar. Efendim işte bilmem müsaade edersek Türklerin nüfusu 6 milyonu bulur, buna müsaade edemeyiz gibi. Halbuki yapılan uluslararası anlaşmalarda işçilerin serbest dolaşım hakkının verilmesi gerekiyordu yıllar önceden beri. Yani bizi istemedikleri ve bu isteksizliğin de temelinde din farkının, Müslümanlığın yattığı görülüyor. Bunu da dolaylı yollardan siyasi kurumlarla, efendim, içtimai kuruluşlarla, efendim, teşkilatlarla aktarıyorlar bizim üzerimizdeki, efendim, baskıları, ciddi ve yoğun Türkiye'deki bir takım sıkıntılar, efendim, derinden tahlil edilirse, efendim, bunların başının altından çıktığı anlaşılabilecek kadar kesin, efendim. Tabii 21. yüzyıla girerken böyle zor şartlarla karşı karşıyayız. Onun için ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Yani bu kesin ve çalışmaların da bilimsel temellere dayanması lazım. İlimle beraber olması lazım. Onun için bugünkü konuşmamda aziz ve sevgili dinleyiciler, size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Ebu Nuaym el-İsfahani rahmetullahi aleyhin kitabından bir hadis-i şerifle başlıyorum. Efendimiz buyurmuş ki: "Veylün limen la ya'lem ve veylün limen alime sümme la ya'mel." Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kısa bir hadis-i şerif. Zaten kısa hadisleri seçiyorum mümkün olduğu kadar. Ama anlamı engin, deryalar kadar, ummanlar kadar geniş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Yazıklar olsun, veylün, yazıklar olsun" manasına bir edatı tevbih, yani azarlama, efendim, üzülme, yanlış olduğunu belirtme kelimesi olmuş oluyor. Bir de hadis-i şerif var: "Veyl cehennemde bir derenin adıdır." Yani veylün, veyl olsun demek, yani cehennemdeki o dereye düşsün manasına da gelir böyle olduğu takdirde. Efendim, veylün limen la ya'lem, yani bilmeyen, öğrenmeyen, cahil kalana veyl olsun. Yani ya yazıklar olsun ya da o cehenneme gider, o cehennemdeki en derin, en korkunç azapların olduğu yere atılır. Orada cayır cayır yanar, azap görür demek yani. Bilmemek yazıklar olsun demeye sebep ve azap görmeye sebep. Onun için dini bakımdan da, dünyevi bakımdan da bilgili olmak zorundayız. Okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız, çalışmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Efendim, tabii bildiğimizi uygulayarak, ilmi kendimize ışık ve rehber edinerek çalışmak zorundayız. Onun için hadis-i şerifin devamında efendim buyuruyor ki: "Ve veylün limen alime sümme la ya'mel." Yine yazıklar olsun o kimseye ki biliyor da, bildiği halde sonra bildiğine rağmen, bilmesine rağmen, efendim, bildiğini uygulamıyor. Yani insan bilecek, bir, ikincisi bildiğini uygulayacak. Mesela toplumumuzda yaygın olan bir hatayı göz önüne serelim. Efendim, sigaranın zararları doktorlar tarafından kesinlikle bildiriliyor. Efendim, bu sigaranın içindeki duman ciğerlere, ciğerlerden efendim kana, efendim kandan damarların tıkanmasına, çeşitli hastalıklara, ciğerlerde kansere yol açıyor. Bilinen bir şey, kime sorulsa, efendim, sigaranın insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir olduğu bütün dünyadaki doktorlar tarafından söyleniyor. Tamam, bunu herkes biliyor, tiryakiler de biliyor ama birbirlerine gene "yak bir sigara" demekten geri durmuyorlar. Halbuki mesela benim ziyaret ettiğim Amerika'da sigaranın zararlı bir madde olduğu paketinin üstünde kanunen yazılıyor mecburi olarak ve sigara birçok yerde yasaklanmış, efendim, içilmiyor, içirttirilmiyor, içene şiddetli cezalar uygulanıyor. Efendim, reklamı yapılmıyor. Efendim, sigaracılara, efendim, tazminat davaları açılıyor, büyük cezalar veriliyor. Onlar o cezalardan kaçıp tedbirler almak zorunda kalıyorlar. Oralarda satamadıkları sigaraları getirip bizde satıyorlar. Hem paramız dışarıya gidiyor, hem sıhhatimiz elden gidiyor. İşte bilip de uygulamamanın günlük hayatımızdan, efendim, keyfimize, zevkimize, gözü kapalı keyfimize, zevkimize, efendim, nefse uyumamıza bir güzel örnek. Veylün limen la ya'lem, bilmeyene yazıklar olsun. Ve veylün limen alimesin mela ya'mel, bir de bilip de bildiğini uygulamayana da yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bileceğiz, öğreneceğiz, çalışacağız, çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Efendim, ilim erbabı olacağız. Yani şimdi Amerika'da gezerken, Almanya'da gezerken, efendim, şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman, kocaman kocaman bacalar, büyük büyük müesseseler, efendim, dumanı tüten fabrikalar, efendim, harıl harıl harıl böyle bilimsel çalışmaya göre üretim yapan, bilimsel çalışmanın sonuçlarını uygulamaya geçiren, efendim, eserler görüyoruz. Çarşı pazarını dolaştığımız zaman bolluk, çeşitlilik, genişlik, herhangi bir malı aradığınız zaman o konudaki yüzlerce marka ve efendim çeşitli üretimler, bunları görüyoruz. Demek ki yani ilmi uyguluyorlar ve üretimlerine aktarıyorlar. Bizde de öyle olması lazım. Sırf bir Boston şehrinde, Amerika'da 70 üniversite olduğunu söylemişlerdi. Bizim Türkiye'deki üniversiteler kadar bir şehirde üniversite var. Tabii üniversiteler de en güçlü, dünyaca tanınmış, en yüksek seviyede ilim araştırmaları yapan, efendim, yüksek seviyeli öğretim yapan, öğrenci yetiştiren, efendim, üniversiteler oluyor. Herkes biliyor onları. Onlar da okumak istiyor. Tabii böyle çalışırlarsa o geniş imkanlarla, o geniş ülkelerde, o geniş topraklarda, efendim, o geniş üretimle, o ciddi çalışmayla bizden çok çok daha uzağa giderler. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Efendim, yani birlik ve beraberlik içinde olalım diye herkes lafını söylüyor ama parça parça ve parçalanmaya açacak hareketlere devam etmekte. Ve herkes birbirine kızgın, düşman, efendim, harıl harıl herkes birisinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Herkes karşısına kızgınlıkla bakıyor. Halbuki efendim, yurdun içinde sulh olacak, sükun olacak, huzur olacak, muhabbet olacak da ayrıca biz efendim şeyden başlayan, Balkanlardan, Avrupa'dan başlayan ta Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan kuşakta birlik ve beraberliği sağlayarak efendim güçlenebileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Atlas Okyanusu'ndan başlayıp ta efendim kıtanın öbür ucuna efendim böyle uçaklarla bile saatlerce saatlerce uçup gidilecek yerlere kadar, koca topraklara sahip, Pasifik Okyanusu'na kadar efendim yerlere sahip ise, o birlikten, o beraberlikten, yani ayrı devletler var efendim state adında, ama sanki bir devlet gibi arabanıza bindiğiniz zaman her tarafa gidiyorsunuz, her çeşit hürriyet var, her çeşit çalışmayı yapabiliyorsunuz. O beraberlikten, o toprakların büyüklüğünden çok büyük bereketler hasıl olmuş. Şimdi bizim de Orta Doğu ve Asya'ya doğru topraklara girişimiz, çalışmamız, dolaşımımız rahat olsa, bizim kendi bilgimizi, efendim, görgümüzü, teşebbüs kabiliyetimizi oralarda uygulasak, onların ürünlerini efendim biz rahat alsak, efendim, petrol vesaire gibi, ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir kuvvet hasıl olacak. Onun için bu konuda, yani ayrıca birlik ve beraberlik konusunda da kuvvetle çalışmak gerekiyor. Tabii insanların bu çeşit zorlukların karşısında aşk ile, şevk ile çalışması için maneviyatının kuvvetli olması lazım. Efendim, bizim maneviyatımızın kuvvetli olması da tabii inancımızdan, dinimizden, efendim, takvadan hasıl olacak. Onun için mutlaka Allah'tan korkan, efendim, sorumluluk duygusuna sahip, adaletle hareket eden, haram yemeyen, günaha meyletmeyen, aldatmaya, zulme, efendim, yasak getirmiş olan dinimizin serbest olması, öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması lazım. Bütün insanlar tarafından. Devletin de buna yardımcı ve efendim kolaylaştırıcı olması lazım. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, yani yazıklar olsun bilmeyene, diyor. Demek ki bilmeyen insan durumunda olmayacağız. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun dedi. Veil olsun dedi. Efendim bilip de uygulamayana da yazıklar olsun dedi. Demek ki bildiğimizde uygulayacağız. Bu bir. Sonra yine aynı konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ennâsu racülân. Âlimun ve müteallim. Ve lâ hayre fîmâ sivâhumâ. Efendim, insanların şöyle baktığımız zaman neler olduğuna, kıymetlerinin ne olduğuna, kimdir insanlar? Halk, kalabalık, yığın, efendim, yüz binlerce, milyonlarca yaratık insan, Ademoğlu karşımızda. Diyor ki bütün bunlara toptan bir bakışla Peygamber Efendimiz, insanlar iki çeşittir. Ennâsu, halk, recülani, iki adamdır. Âlimun ve müteallimun. Birisi âlim olan, bilen, öğreten, ötekisi müteallimun, öğrenen, efendim, bilgi yolunda olan kişi. Öğreten ve öğrenen, alim ve müteallim. İki tanedir. Daha başka insanlar var, biz biliyoruz. La ve la hayre fîmâ sivâhumâ. Bunların dışındakilerde hayır yok buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bir insan bilmiyorsa, alim değilse, efendim, bilgili değilse, ilmini öğreten bir durumda değilse, insanlara bildiklerini öğreten hoca, üstad, efendim, yol gösterici, mürebbi durumunda değilse, bu fena, efendim, hayır yok. Bir de bilmiyorsa, öğrenme durumunda değilse, bilmiyordum ama köyden geldim şehre, şimdi öğreniyorum, kursa gidiyorum, efendim, demesi lazım. Filanca kitabı okuyorum, filanca hocaya devam ediyorum, filanca üniversiteye, kursa yazıldım demesi lazım. Şimdi burada mesela Almanya'da hiçbir mesleği onun okuluna gitmeden, o kursu bitirmeden yaptırmıyorlar. Kaynakçılık, efendim, demircilik, şu iş veya bu iş, efendim, emlakçılık mutlaka, efendim, kursuna gidecek. Devletin, efendim, kendisinden istediği, ilim adamlarının kendisinden istediği seviyeye ulaşacak, bilgisini güçlendirecek, o mesleği öyle yapacak. Öyle eline, efendim, testereyi, aleti alan herkes her istediği işi yapamıyor. Hatta dün garip bir şey daha duydum sevgili dinleyiciler. 5 dönümlük bir araziye bakıyoruz. Yani burada bir cami, bir, efendim, merkez oluşturalım diye çalışıyoruz ya buralarda. Arkadaşa, mimar mühendis arkadaşa şeyi gösterdim, planları gösterdim. Dedi burasını boş bırakmazlar. Yani bu 5 dönüm, bu 5 dönümün otunu bile, efendim, serbest bıraktırmazlar. Arazi benim, istersem otunu büyütürüm. Bu böyle değilmiş. Devlet, yani ilgili makamlar, efendim, bunun otunu kestirirmiş. Yani kesilmemesi için devletten ayrıca müsaade almak lazımmış. O araziyi boş tutmazlar. İlle çalıştırmak, işletmek lazım. Efendim, kullanmak lazım, faydalanmak lazım. Faydalanılmadığı takdirde devlet ona müdahale ediyor. Yani biraz müdahaleci Amerika gibi değil ama Amerika'da da buna benzer toplumun yararına düzenlemeler ve uygulamalar ve baskıların olduğunu da biliyoruz. Yani şey, hürriyet, efendim, zararlı yönde kullandırılmıyor. O gerektiği zaman kısıtlanıyor. Demek ki alim olacak, öğrenecek, çalışacak, bildiğini uygulayacak, bilmiyorsa da, efendim, bilgisizliğini gidermeye çalışacak. Yaşlı da olsa kursa gidecek, kursu bitirecek, belge alacak. Bir şey daha gördük Amerika'da. Bir iki benzin istasyonuna gitmiştik. Gezdiğimiz zaman sakat insanlar. Yani sakat bir insan, belli bazı hastalıkları var. Doktorlar hemen gördüğü zaman anlar. Yürüyüşlerinde, yüzlerinde, ellerinde, şeylerde bir sakatlık olduğu belli oluyor. Onlara görev vermişler. Falanca işi onlar yapıyor. Mesela şehirler arası bir yolda kenarda bir park kurulmuş. Bu parkın, efendim, bakımı, çimenlerinin biçilmesi, çimen biçme makinesinin üstüne oturuyor, araba gibi kullanıyor, çimenleri biçiyor, topluyor, yaprakları süpürüyor, orada temizliği sağlıyor. Şöyle baktım, orada biz namaz kılmak için durmuştuk, dinlenmek için. Baktım sakat insanlar, yani sakatı bile boş bırakmıyor. Onu da eğitiyor, onun da yapabileceği bir işi ona yaptırıyor, çalışsın, yani boş durmasın. Çünkü çalıştığını insanın vücudu sıhhat kazanır, hem de üretici olur, yük olmaz kimseye. Çalışmadığı zaman da huyu bozulur, parazit olur, başkasının sırtından geçiren uyuşuk bir kimse olur. Yani ona müsaade etmiyorlar aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Bunlar benim böyle ince ince gezerken gördüğüm, tespit ettiğim noktalar. Bizim bunlara önem vermemiz gerekiyor. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle ilgili iki hadis-i şerifini okuduk. Üçleyelim bu ilimle ilgili hadis-i şerifleri. Selman Efendimiz, Selmanül Farisi radıyallahu anh'ten Ebu Nuaym el-İsfahani'nin rivayet ettiği üçüncü bir hadisi okuyorum ilimle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki efendim, nevmün ala ilmin, nevmün ala ilmin hayrun min salatin ala cehlin. Ne kadar hoşuma gidiyor bilseniz bu böyle hadisleri okudukça nasıl zevk alıyorum. Anlatırken de hoşuma gidiyor. Siz de dinlerken muhakkak zevk duyuyorsunuzdur. Nevmun ala ilm. Yani ilim sahibi olarak bilerek uyumak nevm uyku demek. Nevmun ala ilm. İlim üzere uyumak hayrun daha hayırlıdır. Min salatin ala cehil. Cahillik üzere efendim namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yani cahilce namaz kılmak, bilerek uyumak. İki şey var. Bilenin bilerek uyuması, cahilin cahilce uyumayıp namaz kılmasından daha hayırlıdır. Tabii bunu biraz açıklayalım. İnsan mesela geceliğin ne yapar? Ortalık karardı, yatsı namazı kıldı. Efendim belli bir zamanda gece uykusuna yatar. Ama geceliğin kalkıp ibadet etmek sevap. İslam'da geceler uzun, uzun geceler yatılmaz. Bir bölümünde kalkılır, teheccüd namazı kılınır, tövbe edilir, istiğfar edilir. Mevlası ile efendim münacatı olur kulun. Yalvarması, yakarması, duası olur. Gözyaşı olur. Efendim samimi, ihlaslı efendim ibadetleri olur geceliğin. Şimdi tabii Peygamber Efendimiz bunları bize öğretiyor hadis-i şeriflerde. Kalkın. Efendim gece namazı kılın diye. Şimdi ama her şeyin bir usulü var, zamanı var. Ne zaman kalkacağız, ne zaman yatacağız, ne kadar uyuyacağız, efendim nasıl hareket edeceğiz. Şimdi alim bunu bilir. Hudutlarını, zamanını, şeklini bilir. Şimdi alim yatsı namazından sonra yatar. Yani biliyorsa bu konuları, bilen bir insansa ne yapması lazım? Yatsı namazından sonra yatması lazım. Belli bir çalışma yaptıktan sonra. Yani günün evvelinde gündüzün birikmiş yorgunluğundan kurtulmak için istirahat etmesi lazım. Efendim gecenin evvelinde yatar. Sonra gecenin bir bölümü geçtikten, dinlendikten sonra kalkması lazım. Yani tamamı değil, uykusunun hepsini bitirdikten sonra değil, uykusunu bölerek kalkması lazım. Bu da önemli bir husus. Kalkar, abdestini alır, teheccüd namazı kılar, dualarını yapar, zikirlerini, tesbihlerini çeker, ondan sonra gene yatar. Yani yatabilir. Bunun sıhhate çok faydası var. Efendim, sonra sabah namazının vakti gelince yine efendim kalkar, abdestini alır, sabah namazını camide kılmaya dikkat eder. Çünkü yasıyla sabah namazını camide kılmak çok önemli. Peygamber Efendimiz bunlara çok teşvik eylemiş. Bunlara gelmek lazım. Bu namazları camide kılmaya gayret etmek lazım. Gelemeyen de münafıklık alameti vardır diye tehlikeye de işaret buyurmuş. Allah korusun. İnsanın münafıklar gibi bir durumda olması iyi bir şey değil. Şimdi böyle yapması lazım. Yanlış hareketleri anlatalım. Bilmeyen insanın bu konudaki hareketini. Efendim bütün gece kalkıp efendim namaz kılıyor, ibadet ediyor filan. Efendim hatası ne? Hatası aşırılığında. Yani bu kadar demedi ki Peygamber Efendimiz. Ölçülü bir şekilde namaz kılmasını söyledi. Onun için burada bir hata oluyor. Yani çok aşırı yapması. Çünkü insanoğlunun çeşitli görevleri hayatında yapması gereken çeşitli işler var. Onların hepsini bir tarafa bırakıp hepsini etkileyecek şekilde efendim böyle ibadete düşkünlüğü aşırılık olur. Efendim ahireti için dünyasını feda etmek veya dünyasını ihmal etmek olur. Bu tavsiye edilmiyor. Dengeli götürmek tavsiye ediliyor. İşte cahilce bir davranış mesela. Veyahut kimse efendim geceliğin uyumuyor, tesbih çekiyor, efendim zikir yapıyor, namaz kılıyor. Efendim sonra uykusu geliyor tabii. Evde namazı kılıyor. Camiye gitmeden erken vaktinde kılıyor, yatıyor, uyuyor. Çünkü uykusu geldi. Bu da doğru değil. Çünkü sabah namazının camide kılınmasının sevabı var. 27 kat fazla sevabı var. Efendim onu yapmıyor. Mesela cahilce hareket bu. Veyahut efendim kalkıyor namaz kılıyor ama surelerden haberi yok, namazın nasıl kılınacağından haberi yok. Hatta abdesti doğru düzgün almasını bilmediğinden abdesti bile sağlam ve sahih bir abdest değil. Kalkıyor, namaz kılıyor, kalkıyor, namaz kılıyor, kalkıyor, namaz kılıyor. Ondan sonra da tabii o namazının bir halini görmüyor. Çünkü cahil. Onun için nasıl olması lazım? Alim olması lazım. Alim yeri gelince yatar. Neden? Uyku da ilerideki çalışmalar için insanın birikimini sağlıyor. Vücudunun kuvvetlenmesini sağlıyor. Yatması lazım. İşte demek ki alimin uykusu cahilin cahillik üzere namaz kılmasından daha iyi olur diye Efendimiz bu hususları işaret ediyor. Bakın bunlar 1400 yıl önceden Efendimiz ne kadar ince konuları ortaya koymuş ve ümmetine ne kadar güzel öğretmiş. Efendim o bakımdan her şeyi bilerek ve yerinde ve gerektiği miktarda yapmak lazım. İlaç bile gereken ölçüsünden fazla alınınca insanı zehirleyebiliyor veya zararlı olabiliyor. Vitamin bile işte faydalı bir efendim hap veya şurup efendim fazla alındığı zaman bir takım vitamin fazlalığından efendim doktorlar söylüyorlar kardeşlerimiz bir takım hastalıklar meydana geliyor. Demek ki her şeyin bilinerek ve ölçülü yapılması lazım. Ölçülülüğe söz gelmişken o halde bir de ölçülülükle ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerifi size nakledivereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyuruyor ki neha aniş şöhreteyn. Peygamber Efendimiz iki şöhretten men etti, yasakladı. Yani şunları yapmayın diye şöhret celbedici iki davranışın yapılmamasını tavsiye buyurdu, yasakladı. Neha aniş şöhreteyn. Neymiş bu iki şöhret? Dikkatü siyabi ve gılazıha. Elbiselerin çok ince olması veya çok kalın olması. Ve liniha ve huşunetiha. Çok yumuşak olması veyahut çok efendim sert olması. Ve tuğriha ve kısarıha. Çok uzun olması ya da çok kısa olması. Peki nasıl olacak? Öyle de olmayacak, böyle de olmayacak. Nasıl olmasını tavsiye buyuruyor Efendimiz. Bunların hepsi şöhrettir diyor. Efendim yani dikkat çekici, herkesin acayibine giden bir şeydir demek istiyor efendim. Velakin sedadun fîmâ beyne zâlike, bu ikisi arasında şöyle ölçülü olmak, vakti sâdun, efendim orta yolda aşırılıktan, ifrat ve tefritten efendim uzak bir şekilde gitmek, ölçülü gitmek efendim, iktisat demek burada, aşırılıktan uzak olmak demek. Şimdi demek ki bir insan çok ince elbise giydi mi, tabii bu ince elbise kolay yapılmıyordu o zaman da, ipekli falan oluyordu. İşte onu giyince çalım satacak, efendim övünecek, beğenecek sağa sola, efendim caka, fiyaka yapacak. Onun için Peygamber Efendimiz onu tavsiye etmemiş. Demek ki elbisesiyle övünmek, efendim övünmek için aşırı güzellikte elbise giymek uygun görünmüyor Efendimiz tarafından. Veya glazıha, elbisenin kalın olması. İşte ben 40 yamalı elbise giyiyorum. Bak efendim, kalın elbise giyiyorum. Bu da tersine şöhret. Yani çok güzel giyinenine de dikkatler toplanır. Herkes bakar. Efendim çok şey hırpani giyinene de herkes bakar. İkisi de aşırı. İkisi de doğru değil. Efendim veyahut çok yumuşak giyiniyor. Aman efendim ne kadar yumuşacık böyle. Kaymak gibi, pamuk gibi. Veya çok sert. İşte ben böyle dünyaya önem vermeyen bir insanım. İşte böyle hasır gibi şeyi haşır huşur giyerim. O da doğru değil. Efendim kimisi çok uzatıyor, yerlerde sürünüyor. Arkasından eteklerini tutuyorlar iki kişi. Öyle efendim peşinden gidiyorlar. Bu da doğru değil. Öyle böbürlenerek, övünerek eteklerini sürüklemeyi Efendimiz yasaklamış. Yani sonuç itibariyle böbürlenmeyi, çalım satmayı, böyle maddiyatla övünmeyi istemiyor Efendimiz. Ve kısa rağa. Kimisi kısa şey yapıyor. Şimdi Suud'daki kardeşlerimiz, Müslümanlar bakıyoruz. İşte bazıları giyimleri var onların. Efendim, bazıları çok kısa giyinir. Yani kısa böyle avret mahallerini açacak gibi kısa manasına değil. Efendim işte sofuluktan, dindarlıktan dolayı bakarsınız giyimleri dizlerine doğru efendim şeyleri böyle bacaklarının baldırları kılları filan görünür. Onu öyle dindarlık diye şey yapıyorlar. Tamam Peygamber Efendimiz yerde de sürünmesin dedi ama bak işte fazla kısalığını da tavsiye buyurmuyor. Velakin sedadun fima beyne zerki. Bu ikisi arasında şöyle sevimli, ölçülü bir kararda, kıvamda duracak ve aşırılıktan uzak olacak diye bildiriyor. Tabii bunların hepsi nereden çıkar? Dini ve her konudaki bilgiyi iyi bilmekten çıkar. Onun için araştırma yapmamız lazım, inceleme yapmamız lazım. Bir konudaki kitapları karıştırmamız lazım. Efendim, hasılı ilme sımsıkı sarılmalıyız. Üniversitelere sarılmalıyız, üniversiteler açmalıyız. İlim müesseselerine sarılmalıyız, ilim müesseseleri kurmalıyız. Kendimiz de bilgimizi arttırmaya çalışmalıyız. Bazen hoşuma gidiyor, Amerika'da gezdiğim zaman da gördüm. Efendim, arkadaş profesör olmuş, efendim, üniversitede iş kazanmış, efendim, ders veriyor. Hoşuma gidiyor, bak başarı kazanmış Amerika gibi bir ülkede ve orada ders veriyor diye. Tabii bir bakıma da üzülüyorum. O cevherler efendim oraya faydalı oluyor. Gelseler bizde faydalı olsalar, yani ülkemize yararlı olsalar diye temenni ediyoruz. Tabii ülkenin yöneticilerinin de böyle ilim adamlarının ülkeye gelmesini sağlayacak efendim ortamı hazırlaması lazım. Kolaylığı göstermesi lazım, itibar etmesi lazım, ilgi göstermesi lazım. İlgi göstermiyor veya aşırı efendim bir takım şeyler yüklüyor. Adam gelmek istemiyor. Amerika'dan buraya gelmek istemiyor. Şimdi orada bir arkadaş bana dedi ki hocam dedi burada dedi laboratuvarın anahtarı elimde. İstersem geceliğin gidiyorum, bilgisayarın başına oturuyorum. İstersem laboratuvarda deneylerimi yapıyorum. İstersem çalışmamı tamamlıyorum. Hiç kilit yok. Her şey elimin altında. İtimat var. Hepsini yapabiliyorum. Efendim odam var, çalışmam var, mali imkan var. Türkiye'ye gittiğim zaman şimdi diyor kaç arkadaş beraber oturacağız. Efendim ne olacak falan diye böyle şey yapıyor. Sonra burada diyor üniversiteler bütün gece açık. Yani istifade imkanları çok. Efendim yeter ki insan çalışmak istesin diye böyle anlatıyorlar. Ben de tabii doktora yaptığım, doçentlik çalışmaları yaptığım zamandan bilirim. Böyle kütüphanelere gittiğim zaman, yazma eser kütüphaneleri ve diğer kütüphanelere, efendim milli kütüphaneye efendim gittiğim zaman o kütüphanelerin belli zamanda kapanması beni çok üzerdi. Tam çalışacağım, efendim işte hadi bakalım ver kitabı, kütüphanenin kapanma saati geldi falan çok üzülürdüm. Şimdi Amerika'da böyle bu rahatlığı görünce, yani o eski günleri hatırladım. İlmi kolaylaştırmak lazım, çok çalışmak lazım ve ilmi uygulamamız lazım. Arkadaşlara her zaman söylüyorum, yani diyorum ki bir şeyler icat edin. Tabii bu icat da çarşıdan ekmek peynir almak gibi bir şey değil ama biraz da latif olsun diye söylüyorum. Bir şeyler icat edin diyorum. Bak ben bile efendim oturduğum yerden, kalktığım yerden bir şey yerken, bir şey içerken bile bak bir şey icat ediyorum. Şu meşrubatla şunu şuna kattım bak güzel oldu diyorum. Efendim gülüyorlar arkadaşlar. Sizi biraz bir şeyler icat edin. Yani ne demek istiyorum? İlim öğrenin, öğrendiğinizi uygulayın. Yeni bir şeyler düşünün. Onu yapmak için teşebbüslerde bulunun. Çünkü insan başlı başına bağımsız bilimsel çalışmalar yapacak duruma gelmezse bir ülkenin insanları o ülke gelişmez. Yani ilim yönünden başka bir ülkeye bağımlı olmadan kendi başına istediği araştırmaları yapabilmeli. Tabii bütün insanlar birbirlerine muhtaç. Yani dünya üzerinde kendi dalında çalışan bütün öteki insanları da tanıyacak, takip edecek ama kendisi de laboratuvarında, efendim müessesesinde, araştırma kurumunda müstakil araştırma yapıp kimsenin bilmediği bir şeyi de ortaya çıkartıp o çalışmayı yapabilecek. Bunlar olmadan 21. yüzyılda başarı sağlayamayız. Onun için efendim benim temennim ve dileğim ve çalışmalarım şu sırada yani Türkiye'nin imkanları az, Türkiye'nin dışına taşmamız lazım. Almanya'da, Amerika'da efendim böyle ilmin ileri olduğu yerlerde kuruluşlar kurmamız lazım, kurumlaşmamız lazım, yerleşmemiz lazım. Oranın ilmini Türkiye'mize aktarmamız lazım. Radyolarımızla, televizyonlarımızla, inşallah çıkacak olan gazetelerimizle, çıkmakta olan dergilerimizle bu 21. yüzyıla Türkiye'mizi hazırlamak için efendim harfarlı çalışmamız lazım. En yeni bilgileri en taze kaynağından alıp en süratli şekilde sizlere ulaştırmamız lazım. Siz dinleyicilerimize, siz kardeşlerimize, efendim siz halkımıza, efendim milletimize, kültürümüze, dinimize faydalı olmak için çok çalışmamız lazım. Onun için buralarda da mutlaka müesseseler kuracağız. Evet, ben 6 aydır yurt dışındayım. Niçin? 21. yüzyıla giriyoruz diye yurt dışındayım. 21. yüzyıla hazırlanalım diye yurt dışındayım. Yurt dışının teknik imkanlarından, ileri imkanlarından, efendim zenginliklerinden faydalanalım ve bunları halkımızın lehine kullanalım, kardeşlerimiz için kullanalım, kardeşlerimize taşıyalım diye buralardayım. Evet, yine de gideceğim Amerika'ya da inşallah, Avustralya'ya da, başka diğerlere de gideceğim ve inşallah Türkiye'de en ileri, en çağdaş, en yüksek seviyede çalışmaları efendim yapmaya girişeceğiz el birliğiyle. Bu yarışta kimsenin gerisinde kalmadan efendim başarılı olacağız, yükseleceğiz, ilerleyeceğiz. Herkese efendim herkese faydamız olacak inşallah. Hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olacak. Temennim bu. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize bu aşkı, bu şevki Allah ihsan eylesin. Böyle aşk ile, şevk ile çalışmak nasip eylesin. Sıhhat, afiyet versin. Üstün başarılar versin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akrab dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.